Yo, yo, ha-ha. Yo, yo, yo. Rock that is a shiba, baby, no, ne. Yeah, yeah, yes, you know. What me say? De nove pozicije ku Mr. Mr. Juve. What we tell him say? Denisa, Denisa. Nu știu oare, mă întreb cine m-a trimis direct la tine. Cine, cine? Lumea-i mare, de ce tot mai e? Am ajuns la sperechea sufletului tău. Babi minune! Hai zi pe cine, dacă nu pe mine, oh, iubești tu mai mult. Hai zi pe cine, dacă nu pe mine, oh, iubești tu mai mult. Hai zi pe cine, dacă nu pe mine, oh, iubești tu mai mult. Hai zi pe cine, dacă nu pe mine, oh, iubești tu mai mult. Și merge după tine până te-am găsit. N-am crezut că cineva mă va face pe mine să iubesc așa. Acum că te-am găsit lângă tine, sunt cel mai fericit. Sunt fericit că te iubesc și sunt iubit. Pentru că te iubesc îți mulțumesc, și în fiecare zi de mii de ori îți spun că te iubesc, te iubesc. Dar cum fără tine nu pot să mai trăiesc. Îmi place la tine tot, nu mai pot. De-al dragul tău eu mor și te iau cu mine peste tot, peste tot. Și dacă te pierd sunt idiot. Babi minune! Hai zi pe cine, dacă nu pe mine, oh, oh, oh, iubești tu mai mult. Hai zi pe cine, dacă nu pe mine, oh, oh, oh, iubești tu mai mult. Hai zi pe cine, dacă nu pe mine, oh, oh, oh, iubești tu mai mult. Hai zi pe cine, dacă nu pe mine, oh, oh, oh, iubești tu mai mult. Și merge Hai zi!